Liver na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Iwan Kakuneva, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci po 16:00. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 23 dzień lipca, jest poniedziałek. Serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Biegli wstępnie ustalili, co było przyczyną tragedii w wesołym miasteczku w Szczytnie. Zginął tam 9-letni chłopiec. Mieszkańcy Szczawy w Małopolsce sami próbują naprawić to, co zniszczyła woda. Kilkadziesiąt domów wciąż jest odciętych od świata. Żeby karetka dojechała czy coś, w tej chwili nie ma szans. A rosyjscy strażnicy, którzy mieli znęcać się nad więźniem, zatrzymani. Sprawę torturowania aresztowanego w Jarosławiu nagłośniły w piątek rosyjskie media. Pęknięcie mocowania gondoli karuzeli było prawdopodobnie przyczyną tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj w Szczytnie. W objazdowym Luna Parku 9-latek bawił się pod opieką swojego wujka. W pewnym momencie gondola przewróciła się. Chłopiec z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Niestety lekarze nie zdołali go uratować. Biegli wciąż pracują na miejscu, informuje prokurator Artur Bekulart. Przeprowadzimy uzupełniające oględziny obiektu z udziałem biegłego z zakresu mechanoskopii, to jest wytrzymałości materiałów, który specjalizuje się w obiektach typu wesołe miasteczka. Czynności swoje też przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego i także na dzień dzisiejszy została zaplanowana sekcja zwłok chłopca. Ewa Szczepanek z policji w Szczytnie dodaje, że lunapark jest zamknięty i nie będzie już działał. Ten lunapark jest podmiotem przyjezdnym. To nie jest lunapark, który na stałe znajduje się w Szczytnie. Wczoraj, gdy tylko doszło do tej tragedii i przyjechali tu policjanci, cały lunapark został wyłączony z użytkowania. Została tylko karuzela, na której doszło do tragedii. Ona wciąż jest badana przez ekspertów. Do tego tematu wrócimy w tej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Obiecanej pomocy nie ma, więc mieszkańcy Małopolski Szczawy sami wzięli się za naprawę szkód. A jest co robić, bo ulewne deszcze zniszczyły wszystkie przeprawy przez rzekę. Ponad 40 domów jest odciętych od świata. Gmina nam obiecała koparkę, że dadzą materiał, a ludzie tu sami będą pracować, no bo nie ma ludzi do pracy, nie? I ten stary most planujemy rozebrać i obok tego mostu zrobić prowizoryczny mostek. No sprawa jest bardzo pilna, bo na ten czas po prostu, ja bo ktoś znajomy po tamtej stronie rzeki, no to mu dowiezie żywność czy coś w ogóle, żeby karetka dojechała czy coś, w tej chwili nie ma szans. Jakby coś zachorował, nie daj Boże, no to nie ma takiej drogi alternatywnej, żeby można było kogoś przewieźć. Z mieszkańcami Szczawy rozmawiała Monika Chrobak. A na szczęście w prognozach na dziś i jutro w Małopolsce nie ma opadów. Burze zapowiadane są na czwartek. Kazimierz Michał Ujazdowski nie jest już kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Wrocławia. PO wycofała swoje poparcie. A jej szef Grzegorz Schetyna, ogłaszając decyzję, zapowiedział dalszą współpracę z Ujazdowskim w gabinecie cieni. Dalej będzie funkcjonował, będzie pracował w gabinecie cieni. Wierzę w jego zaangażowanie w akt odnowy Rzeczpospolitej. O tym, że to Ujazdowski, w przeszłości m.in. wiceprezes PiSu, będzie kandydatem Platformy na prezydenta Wrocławia, Schetyna poinformował w kwietniu. Sam Kazimierz Michał Ujazdowski zapowiedział na Twitterze, że swoją decyzję w sprawie wyborów samorządowych podejmie niezależnie, mają ogłosić w połowie sierpnia. A nowego kandydata w ramach Koalicji Obywatelskiej, którą współtworzy PO, ma wyznaczyć teraz Nowoczesna. Rosyjska policja zatrzymała 6 strażników z aresztu śledczego w Jarosławiu, podejrzewanych o torturowanie więźnia. W piątek sprawę znęcania się nad osadzonym nagłośnił dziennik Nowaja Gazeta, który opublikował nagranie wideo, a widać na nim, jak strażnicy biją mężczyznę i oblewają wodą. Obrońcy praw człowieka od dawna alarmują, że w rosyjskich łagrach i aresztach coraz częściej dochodzi do przypadków torturowania więźniów. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Film zawierający drastyczne sceny torturowania aresztanta przekazała Nowej Gazecie obrończyni pobitego Irina Biriukowa. Kobieta dzień później wyjechała z Rosji. W liście do szefa komitetu śledczego Aleksandra Bastrykina napisała, że grożono jej zemstą za ujawnienie sprawy. W ciągu doby prokuratorzy ustalili nazwiska 17 funkcjonariuszy, którzy brali udział w znęcaniu się nad więźniem. Na podstawie zgromadzonych dowodów komitet śledczy aresztował 6 z nich. O podobnych praktykach wielokrotnie informowali sami więźniowie i obrońcy praw człowieka. W kilku koloniach karnych i aresztach śledczych, w tym w Moskwie, przeprowadzono kontrole. Na ich podstawie wszczęte zostały postępowania karne wobec pracowników służby więziennictwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to wszystkie informacje w tym serwisie. Na kolejny zapraszamy o 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, tylko miejscami na wschodzie oraz na krańcach zachodnich duże z przelotnymi opadami deszczu i zanikającymi burzami. Lokalnie w nocy mgły ograniczające widzialność, a temperatura minimalna od 12 w Kotlinach Sudeckich do 18 miejscami na wybrzeżu i krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby z kierunków północnych. W czasie burz wiatr porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To dzisiaj tylko pouczenie. Pouczam pana kierowcę, że teraz w salonach Hondy ostatnie sztuki najlepiej sprzedającego się SUV-a na świecie z rabatem 10 tysięcy złotych. Gorąca promocja Hondy CRV trwa. Warto się spieszyć, bo liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 trójek na początku 22. Halina Wachowicz przy telefonie 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Prawie 6 minut po godzinie 16. Co dziś do 19 w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Wrócimy, proszę państwa, do tragedii, która wydarzyła się w Szczytnie na terenie Wesołego Miasteczka. Z karuzeli, jak wiemy, wypadł 9-letni chłopiec. Chłopiec nie żyje. Jakoś bezpiecznie było, też dzieci korzystały z tego. Sprzęt, który być może ma ze 20 czy 30 lat, jest godny zaufania. Mi się wydaje, że jeżeli dopuszczane są do użytku, no to mają jakieś atesty i powinno być bezpieczne. Teraz na pewno bym nie puściła na żadną karuzelę tego typu dziecko. To ktoś, kto musi tego pilnować, ktoś jest za to odpowiedzialny, zgadza się? Zapraszamy do trójki także o dzisiejszej konferencji prezesa Zbigniewa Bońka, który przedstawił zalety nowego trenera naszej kadry. Gdyby było wszystko okej, to pewnie nie byłoby zmian. Natomiast nie wszystko było tak, jak być powinno, dlatego musimy od nowa tworzyć nowy zespół, nowy kolektyw, którym będzie zarządzał Jurek. Samorządy niechętnie finansują PKS-y. Co się okazało? Okazało się, że wolny rynek tego bez finansowania publicznego nie załatwi i na naszych oczach znikają kolejne przedsiębiorstwa autobusowe, zamyka się linie autobusowe, likwiduje się przystanki i mieszkańcy pozostają zupełnie bez żadnej komunikacji publicznej. A dziś także o problemach ludzi z nadwagą. Osoba otyła, zakładając, że ma 140 kilo, to pierwsze, zastanawiamy się, czy w ogóle stół go dźwignie do góry i da radę wjechać, a dwa, czy się w ogóle zmieści do tej rury. Ciekawe, co czwarta włoska rodzina podczas wakacji gubi dzieci. Gubimy dzieci również w Polsce. Cały czas stał, trzymałam go za rękę i w pewnym momencie go już nie było. Nie wiem, to był moment. No dziecko cały czas było i za chwilę go nie było. A tymczasem działacze Animal Rescue wciąż tropią pytona tygrysiego. W tropieniu pomaga koka, owczarek belgijski. Byliśmy na tyle zabezpieczeni przez Animal Rescue, że po prostu podążali za nami ze spirytusem, bo to jest ponoć jedyna ciecz, na którą wąż reaguje. Po 17.40 reportaż. Dziś reportaż Urszuli Żółtowskiej i Tomaszewskiej Co w puszczy piszczy? To historia zamku w Puszczy Noteckiej, inwestycji kontrowersyjnej, no i dość zaskakującej. Program trzeci, audycja popołudniowa, 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj. 50 zł rabatu za każde wydane 1000 zł. Jeszcze tylko dzisiaj. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi Q3 z korzyścią do 30 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Proszę państwa, biało-czerwoni wrócili już z mistrzostw, ale biało-czerwona piłka wciąż jest w grze. Na boisku, na plaży, w parku i w ogródku. Dostarcza emocji i niezapomnianych wakacyjnych wspomnień. Biało-czerwona piłka jest wszędzie, gdzie prawdziwi kibice. Przyjedź na stację Orlen, zatankuj i zrób zakupy w sklepie. Odbierz naklejkę i zdobądź piłkę już za 10 zł lub 4900 punktów Witaj. Dla tych, co chcą złapać piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowcóworlen.pl. 9 minut po 16. Cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back. To Ian Gillan. I can really shake him down. Do you love me? Now that I can dance. can mash potatoes. I can do the twist. Tell me, baby. But do you like it like this? Tell me. We're kinda cold now. Work, we're just a good bit of soul now. Work, come on, come on now. Work, I'm gonna drive you crazy. Work. I can mash potato. I can do the twist. Well, now tell me, baby. Tell me, baby. But do you like it like this? Do you like it like this? Tell me. Ian Gillan and the Javelins, program trzeci, audycja popołudniowa, prawie 13 minut po godzinie 16. Wczoraj w wyniku wypadku w Wesołym Miasteczku zmarł 9-letni chłopiec. Jak już Państwo słyszeli w serwisie, do tragedii doprowadziła awaria części urządzenia. Luna Park zamknięto. Do wypadku doszło na karuzeli typu breakdance. Ta składa się z tarczy oraz wagoników, które obracają się razem z podstawą. W takim wagoniku siedział 9-latek wraz ze swoim wujkiem. Rodzice dziecka byli kilkanaście metrów dalej, patrzyli, jak ich pociecha się bawi. W pewnym momencie jeden z wagoników przewrócił się. W wyniku tego doszło do przechylenia gondoli i niestety uderzeniem głową 9-letniego chłopca, który w tej gondoli siedział o platformę. Artur Bekulart, zastępca prokuratora rejonowego w Szczytnie. Skutkiem tego było rozległy uraz czaszkowy, w wyniku którego chłopiec zmarł. Postępowanie jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Jak dotąd nikt nie został zatrzymany. Śledczy przesłuchali jednak świadków tego zdarzenia, właściciela lunaparku, a także jego pracowników. Ten lunapark jest podmiotem przyjezdnym. Dodaje podkomisarz Ewa Szczepanek. To nie jest lunapark, który na stałe znajduje się w Szczytnie. Gdy tylko doszło do tej tragedii i przyjechali tu policjanci, cały lunapark został wyłączony z użytkowania. Jednak decyzją prokuratora ta karuzela, na której doszło do tego wypadku, została zabezpieczona. Luna Park stał na gruncie dzierżawionym od Urzędu Miasta. Podpisaniem umowy z firmą zajmował się Miejski Dom Kultury w Szczytnie. Wiosną już były pierwsze rozmowy z Luna Parkiem. Mówi szef MDK-u w Szczytnie Andrzej Materna. I wszystkie dokumenty zostały złożone, wszystkie mają atesty aktualne, wszystkie pozwolenia są aktualne. Czyli dokumenty były. A jak wygląda kontrola takich urządzeń? Urząd Dozoru Technicznego wykonuje badania okresowe takich urządzeń. One są wykonywane raz w roku. Tomasz Gosiewski, kierownik Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie. Potem w trakcie eksploatacji tego urządzenia, jego przemontaż, ponowny montaż, za bezpieczeństwo w tej fazie odpowiada konserwator tego urządzenia. My egzaminujemy te osoby i potwierdzamy ich kwalifikacje w tym zakresie, natomiast konserwator jest zobowiązany każdorazowo po montażu takiego urządzenia wykonać próby. W Szczytnie pracują także eksperci Urzędu Dozoru Technicznego. Będziemy chcieli elementy, które uległy uszkodzeniu, wysłać do laboratorium dozoru technicznego, po to właśnie, żeby wyciągnąć wnioski, żeby w przyszłości tego typu zdarzenia nie miały miejsca. Na miejscu są wciąż różne służby, a ich pracy przyglądają się mieszkańcy Szczytna i turyści. Niedawno u nas była też, tam w naszej miejscowości też Luna Park. Jakoś bezpiecznie było, też dzieci korzystały z tego. Sprzęt, który być może ma ze 20 czy 30 lat, jest godny zaufania? Mi się wydaje, że jeżeli dopuszczane są do użytku, no to mają jakieś atesty i powinno być bezpieczne. Teraz na pewno bym nie puściła na żadną karuzelę tego typu dziecko. To ktoś, kto musi tego pilnować, ktoś jest za to odpowiedzialny, zgadza się? Dlatego burmistrz Danuta Górska mówi, że w Szczytnie raczej lunaparku już nigdy nie będzie. Taka tragedia powoduje, że raczej chyba już nie za bardzo z tego typu rozrywki zechcemy korzystać. Wujkowi chłopca nic się nie stało. Wyszedł ze szpitala po badaniach. Cała rodzina dziewięciolatka objęta jest opieką psychologiczną. A tę relację przedstawił Marek Lewiński z Polskiego Radia Olsztyn. Kwadrans po godzinie 16. Charlotte Gainsbourg, program trzeci, audycja popołudniowa. Reprezentacja Polski, jak słyszymy, ma nowego selekcjonera, to Jerzy Brzęczek, przed laty kapitan kadry narodowej, a ostatnio szkoleniowiec Wisły Płock. Kiedy Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że trenerem zostanie właśnie pan Jerzy Brzęczek, niektórzy kibice nie kryli zaskoczenia. Dziś odbyła się oficjalna prezentacja, a o szczegółach Jan Kołucki. Papież został wybrany. Papież, bo taki pseudonim miał Jerzy Brzęczek, kiedy grał w reprezentacji Polski. Wówczas emanował siłą spokoju. Dziś musi poskładać na nowo reprezentację Polski, która w ostatnim czasie dała kibicom dużo radości. Na pewno bardzo przede mną ciężkie, trudne wyzwanie, ale w moim życiu sportowym, piłkarskim, trenerskim nigdy trudnych wyzwań się nie bałem. To było dla mnie wielkie marzenie. Na pewno nie spodziewałem się, że to wydarzy się tak szybko, ale to nie oznacza, że temu zadaniu nie podołam. Tym zadaniem jest awans reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w 2020 roku. W nowego selekcjonera wierzy Zbigniew Boniek, który od samego początku optował za tym, aby na ławce trenerskiej zasiadł polski szkoleniowiec. Stuletnia historia Polskiego Związku Piłki Nożnej i wszystkie sukcesy największe polskiej piłki łączyły się zawsze z Polakami, z polskimi szkoleniowcami, dlatego od początku byłem raczej nastawiony na to, żeby nowy selekcjoner reprezentacji Polski został Polak. A kto zasiądzie obok Brzęczka? O ile w sposobie prowadzenia kadry kadry narodowej nie można mówić o rewolucji. Kapitanem zostanie na pewno Robert Lewandowski. Tak w sztabie szkoleniowym doszło do małego trzęsienia ziemi. Drugi trener Tomasz Mazurkiewicz, trener przygotowania fizycznego Leszek Dyja, członek sztabu Radosław Gilewicz, szef Banku Informacji Hubert Małowiejski, analityk Michał Siwierski, drugi analityk Mateusz Łajczak, Damian Salwin, psycholog, trener bramkarzy Andrzej Woźniak. I właśnie nazwisko tego ostatniego budzi największe kontrowersje. Andrzej Woźniak, przed laty genialny bramkarz, przez kibiców zapamiętany jako książę Paryża po znakomitym meczu, jaki rozegrał w 1995 roku na Parc des Princes. Ostatnio człowiek zamieszany i skazany prawomocnym wyrokiem za korupcję w polskiej piłce. Jeżeli ktoś w życiu poniósł karę i tą karę odbył i potem chce wrócić do normalnego życia i swoją postawą to pokazuje, to wydaje się, że nie widzę żadnych przeciw. Nie wiem, ktoś kiedyś powiedział, nie wiem, gdzie to czytałem, że czasami jeden nawrócony jest więcej wart niż 100 sprawiedliwych, prawda? Także jeżeli chodzi o Andrzeja, tak jak powiedziałem, mając pewne wątpliwości, absolutnie klepnąłem to. Mówił Zbigniew Boniek, ale Krzysztof Marciniak, dziennikarz NC Plus, jest przekonany, że mroczna przeszłość Woźniaka będzie nieraz wypominana. Reprezentacja jako dobro wspólne powinna być złożona z ludzi o życiorysach pozbawionych takich wyraźnych skaz. To, co dzisiaj usłyszeliśmy, to jest taki wyraźny sygnał, my się nie damy zastraszyć, to, że ta decyzja wzbudza kontrowersje, my to bierzemy na klatę, my chcemy się z tym zmierzyć, nikt nie będzie nam mówił, z kim mamy współpracować. Okej. Ale też trzeba będzie ponosić tego konsekwencje. Ale to nie jedyny problem, z jakim będzie się musiał zmierzyć Jerzy Brzęczek. Nowy trener reprezentacji Polski liczy na Łukasza Piszczka, który mocno przeżył porażkę w Rosji. Podkreśla też, że fakt, iż jest wujkiem Jakuba Błaszczykowskiego, nie wpłynie na relacje trener-zawodnik. Pierwszy mecz reprezentacji Polski pod wodzą Jerzego Brzęczka 7 września. Wtedy zagramy z Włochami w Lidze Narodów. Decyzja o mianowaniu Brzęczka na pewno szokuje i niektórzy do tej pory nie mogą jej racjonalnie wytłumaczyć. Jerzy Brzęczek zasługuje jednak na szansę. Dzisiejszą konferencję obserwował Jan Kałucki. Tu Trójka, 21 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. Pani Halina przy tym telefonie do 19 jak zwykle. Tom Petty. Trees went by, me and Del were singing, little runaway, I was flying, yeah, running down a dream that never would come to me, working on a mystery, going wherever it leads, running down a dream. Felt so good, like anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days, and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. I put the pedal down to make some time. There's something good waiting down this road. I'm picking up whatever is mine. I'm running. Down.

something human, human. To już w naszej piosence dnia. Program trzeci, 24 minuty do 17. Gubimy je na plaży, na basenie, w centrach handlowych i w parkach rozrywki. Chodzi oczywiście o dzieci. Mistrzami w gubieniu są Włosi, bo jak pokazują badania opublikowane w dzienniku La Stampa, co czwarta włoska rodzina zgubiła dziecko na wakacjach. Sprawdziliśmy, czy dzieci gubią również Polacy. Zostawiłem go w piaskownicy, poprosiłem jedną z kobiet, by zwróciła na niego uwagę, a sam poszedłem rozwiesić pranie. No, gdy wróciłem, Jaśka nie było, sąsiadka rozłożyła ręce, mówiąc, że no, był to jeszcze przed chwilą. Raz zgubiłam, było to w Rzymie, byliśmy ze znajomymi przy fontannie di Trevi, dzikie tłumy, po prostu dzikie. I nagle mąż mówi, a gdzie jest córka? Ja mówię, no właśnie, a gdzie jest nasza córka? Jak po prostu odnaleźć w tysiącach ludzi dziecko? Zrobiłem rundkę samochodem, żeby odebrać trójkę dzieci. Pierwsze ze szkoły, drugie z przedszkola, trzecie ze żłobka. Troszkę miałem jeszcze innych obowiązków, po drodze jakieś zakupy i przyjechaliśmy do domu. I po godzinie mniej więcej słyszę, żona woła z kuchni, że będzie zaraz obiad. Kochanie, a gdzie jest Stasio? Ja w tym momencie pomyślałem sobie, o rzesz, a Stasio biedny, zapłakany, czekał do 17 w żłobku, aż tatuś go w końcu odbierze. To jest kwestia robienia pewnych rzeczy nawykowo, automatycznie, bezwiednie, bezmyślnie, bez refleksyjności. Doktor Marta Majorczyk, pedagog z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. To tak jak na przykład pani gotuje makaron, bardzo prosta czynność. Stawia pani garnek, nalewa wodę. Jeżeli pani wielokrotnie robiła tą samą czynność, to robi pani to w sposób bardzo nawykowy, jak prawda, samochodem, tą samą trasą. Powodem zapomnienia o dziecku może być także zmęczenie. Był taki przypadek dziecka, które zmarło pod wpływem wysokiej temperatury w samochodzie, bo ojciec był bardzo zmęczony, miał bardzo dużo rzeczy do wykonania w pracy, po prostu zawiózł dziecko. Mózg nie zakodował sobie, że nie wykonał takich czynności jak zabrał dziecko z samochodu i zaprowadził do przedszkola. Cały czas stał, trzymałam go za rękę i w pewnym momencie go już nie było. Nie wiem, to był moment. No i oczywiście panika do pani kierowniczki sklepu na zapleczu. To był ułamek sekundy, ułamek, no dziecko cały czas było i za chwilę go nie było. Tego typu sytuacje się zdarzają. Około dwóch takich przypadków w miesiącu rejestrujemy. Michał Nowakowski z Atrium Targówek w Warszawie. Taka opaska niezgubka jest kolorowa, czy z jakimś motywem ma. Tutaj ma takie fioletowe kółeczko. Chodzi o to, żeby to było coś atrakcyjnego dla dziecka. Przykładamy przez ten pierścień taśmę i zaciskamy ją, zapisujemy numer telefonu. Problem jest bardzo duży. Dzieci dziennie gubi się po 15-12. Bożena Ruszkowska, koordynator plaży w Krynicy Morskiej i Piaskach. Ale bywa i tak, że dzieci chodzą po 6-7 kilometrów i nikt z czasowiczów nie zauważa, że chodzi samotne dziecko. Przepraszam. Ogłoś. Właśnie, już się zgubiło kolejne dziecko właśnie. Strasznie dużo parawanów nad polskim morzem. I jeżeli dziecko nawet oddali się 2-3 kroki, to nie pamięta, gdzie jest. Zazwyczaj bez żadnego zażenowania zgłaszają się do infopunktu i stwierdzają, że zgubili dziecko. Rodzic przychodzi i bardzo przyczyna dziecko. Nieprawdopodobnie. Ja czasami muszę wyzywać policję. Całą winę rzuca się na dzieci. Warto zawsze z dzieckiem ustalić wcześniej punkt spotkania, w razie jeśli by się zgubiło. Stoją wieże ratownicze, więc jak dziecko się zagubi, to do takiej wieży mogą zawsze podejść. Podać swoje imię i nazwisko, a wtedy na pewno znajdziemy rodziców. Czyli w Polsce gubimy dzieci najczęściej nieskutecznie. O zguby pytała Agnieszka Szwajgier. 20 minut do 17, program trzeci, audycja popołudniowa. To grupa The Kinks. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on the sunny. Summer. panie Zbigniewie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Ja mam taką małą uwagę dla wszystkich ekspertów w naszym kraju, których jest 38 milionów od piłki nożnej. Czyli do wszystkich, uwaga, tak. Do wszystkich, którzy tam najmądrzejsi w dziedzinie selekcjonerów i reprezentacji. Chciałbym przypomnieć, że w momencie, gdy Adam Nawałka został wybrany na selekcjonera, to też były głosy, że został wybrany po koleżeńsku, że kolesiostwo, że brak doświadczenia, że tylko lokalne podwórko i ekstraklasa, a to może medalu żadnego nie zdobył pan Adam, ale wynik podczas Mistrzostw Europy jednak imponujący. Co więcej, awans Mistrzostwa Świata i dobra gra w eliminacjach, także może dajmy tam jakąś malutkie zaufanie dla nowego selekcjonera i troszkę ten hejt wyhamować w jego stronę. Dajmy po prostu czas. Rozumiem, pozdrawiam pana, dziękuję za telefon. 7 trójek na początku 22. So pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. Za 17 minut, już 17. Akcja, proszę państwa, poszukiwawcza Pytona Tygrysiego w pobliżu Konstancina Jeziornej przez państwowe służby została zakończona. To decyzja mazowieckiego komendanta Straży Pożarnej. Poszukiwań nie przerwali członkowie organizacji Animal Rescue, organizacji, która współpracuje z Koką, 3-letnim owczarkiem belgijskim. Pies na co dzień pracuje ze strażakami z podpoznańskiej Mosiny, no i trenuje łapanie węży. O sprawie Jacek Butlewski. Koka szuka zaginionych ludzi, to jej specjalność. W jej psim CV nie było wcześniej żadnego węża ani innego gada. W domu rozćwiczyłam ją jakby robiąc trening motywacyjny. Renata Jęchorek, instruktor szkolenia psów. Po otrzymaniu tej cząstki skóry zrobiliśmy tam po prostu szybki trening reakcji na ten zapach. Ruszyła z kopyta od razu? Bardzo mocno wskazywała miejsca takie większych odłożeń, jakby potwierdzające dłuższe przebywania tego węża. Co by było, gdyby koka tego węża spotkała? Wie pan co, nie wiem jaka byłaby reakcja. Myślę, żeby mogła ją owinąć w jakimś stopniu. Byliśmy na tyle zabezpieczeni przez Animal Rescue, że po prostu podążali za nami ze spirytusem, bo to jest ponoć jedyna ciecz, na którą wąż reaguje. Pies tropiący, dlaczego podjął trop węża? Bo jest od małego uczony detekcji przedmiotów. Tomasz Szymendera, dajemy próbkę zapachową, pies się ją jakby uczy. Później chowamy tą próbkę, pies lokalizuje tą próbkę, uczy się, czy jest to zapach odłożony, czy jest to zapach docelowy i w ten sposób mogliśmy podjąć temat tropienia tego oto węża. Jest normalnym psem domowym. Traktujemy go jako normalnego członka rodziny. Czy będzie kolejna konfrontacja? Koka kontra pyton? Wie pan co, tak, mam kaweczek skóry. Tej wylinki w sumie, bo to nie skóra, tylko wylinka. No i od 2 dni robimy systematyczny trening na detekcję tego zapachu. Trening, żeby wrócić pod Warszawę do Piasecznej? No jeżeli oczywiście będzie taka prośba, bo to jakby nie jest moim głównym celem, jakby szukania węży i różnych tak zwierząt, bo to mówię stricte jest pies tropiący do poszukiwania ludzi, ale jakieś nowe doświadczenie i po prostu no również niestety jest tu stworzone jakieś zagrożenie. Bogdan Ziśkiewicz, jestem przewodnikiem psa ratowniczego. Pies robi dla korzyści, dla zabawy, dla piłeczki, nie dla jedzenia. Przysmak jest przysmakiem, przysmaki też mamy oczywiście, to jest wzmocnienie jakby, ale one lubią się bawić i dla tej piłeczki będzie gorączka, deszcz, będzie szukać tak długo, bo tam na końcu będzie zabawa. To za węża dostałby chyba kilkadziesiąt piłeczek. No nie, no dostał tylko jedną piłeczkę. No to mu starczyło. No, on zadowolony, że się pobawił. To na końcu. A smaka może tam też dostał, prawdopodobnie też jakiś tam lepszy odcinek kiełbaski może dostał. Psa Kokę podziwiał Jacek Butlewski z Radia Merkury Poznań. Swoją drogą ciekawy, jak wąż reaguje na spirytus. Jeśli mają Państwo takie doświadczenia, to prosimy o informacje. 14 minut do 17. To George Ezra. Cassie's got a new plan, gotta get herself away. Well, I better act quick, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard's face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio! Panie Zbigniewie, witam. Dzień dobry, halo. Witam, panie Kubo. Witam pana. Wnuczek pana Adama. Aha. Miałem taką przygodę z naszą córką, która będąc na ośrodku, poprosiliśmy, żeby została na ośrodku. My z żoną mieliśmy zrobić zakupy. Przychodzimy po pół godziny, godzinie, no córki nie ma, tak? Mhm. No więc wszyscy z ośrodka szukamy córki po okolicznych drogach, po okolicznych kwaterach. W międzyczasie telefon z restauracji, do której chodziliśmy na obiad, że córka o godzinie 10 przyszła zamówić obiad. O, to zaskoczenie. Tak, zaskoczenie ogromne. Przychodzimy źli, tacy zdenerwowani, córka z uśmiechem, tata jesteś ze mnie dumny, sama trafiłam na obiad, tak? No więc nerwy opadły, wszystko, rozglądamy się, żony nie ma. Ale wie pan co, żony nie szukałem i tak samo wróciłem. Rozumiem. Na końcu pan pewnie się zgubił. Pozdrawiam, panie Zbigniewie. Miłego dnia, pozdrawiam. Do usłyszenia. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. George Ezra. PKS-y znikają z mapy połączeń. Powód to nieopłacalność takiego transportu. Cierpią mieszkańcy mniejszych miejscowości, którzy nie mają na przykład samochodów. Ustawowo to samorządy, od wojewódzkich począwszy, na gminnych skończywszy, mają obowiązek organizowania transportu publicznego. Te jednak korzystają z luki w prawie, no i nie finansują przewozów. Mamy do czynienia z kompletną katastrofą transportową. Niedowidzący i niemogący prowadzić auta Piotr Figiel. Tylko w tym miesiącu 4 podmioty zakończyły swoją działalność. Były PKS w Ciechanowie, Przasnyszu, Ostrołęce i Mińsku Mazowieckim. Także skala wykluczenia transportowego powiększa się już w tempie geometrycznym. Mamy dzisiaj w Polsce poważny kryzys. Jakub Majewski, Fundacja ProKolej. Dlatego, że tak jak kolej ma swojego gospodarza, marszałkowie województw są odpowiedzialni za organizację, finansowanie przewozów kolejowych, tak autobusy zostały bezpańskie. U nas uwierzono, że załatwi to wolny rynek, no i niestety okazało się, że wolny rynek tego bez finansowania publicznego nie załatwi i na naszych oczach znikają kolejne przedsiębiorstwa autobusowe, zamyka się linie autobusowe, likwiduje się przystanki. i mieszkańcy pozostają zupełnie bez żadnej komunikacji publicznej. Jak wygląda Państwa ulica, kiedy jest rok szkolny? Skąd Państwo wiedzą, że tych autobusów już nie ma? Autobusów nie ma. Na pewno jest tych kursów o wiele mniej w tej chwili. Mieszkanka Leszna, sąsiadująca ze szkołą średnią, pani Mirosława. I chyba najwygodniej każdemu jest wsiąść w samochód, podjechać. Dla nas tą udręką jest, że parkują byle jak parkują. I po prostu trudno nawet nieraz z tej ulicy wyjechać. No przede wszystkim mam tu pretensje do marszałków województw, dlatego że to, co się dzieje obecnie na Mazowszu i w wielu innych regionach, świadczy o tym, że marszałkowie nie chcą organizować transportu i szukają wręcz kruczków prawnych, żeby nie wydawać pieniędzy na organizację komunikacji miejskiej. No to jest takie działanie nocnego stróża. No w tej chwili jest obowiązujący stan prawny taki. Zastępca dyrektora w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim Tomasz Lewandowski. Że przewozy autobusowe poza liniami użyteczności publicznej są oparte o reguły wolnego rynku. To znaczy przewoźnicy wchodzą na kursy takie, które są dla nich opłacalne. Jeśli ktoś mieszka w takim miejscu, gdzie taki autobus nie ma szansy dojechać, bo jest nieopłacalny, czy samorząd nie powinien tego rozważyć? Samorząd powinien to rozważać, natomiast ustawa o publicznym transporcie zbiorowym hierarchizuje organizację przewozów. Hierarchizacja dotyczy poszczególnych szczebli samorządu lokalnego. Organizatorem może być gmina, może być powiat, może być województwo. Województwo w sporządzonym kilka lat temu planie transportowym przyjęło za założenie organizację jako podstawową organizację transportu, transport kolejowy. Tak naprawdę samorząd wojewódzki ma obowiązek organizacji przewozów kolejowych, natomiast z autobusowymi sprawa jest trudna, bo jest to taka kompetencja ogólna mówiąca o tym, że samorząd powinien w jakiś sposób dbać o komunikację na swoim terenie, ale nigdzie jasno nie jest powiedziane, kto dokładnie powinien to finansować. Samorządowcy mówią, że przed nami zmiana przepisów i urzędy marszałkowskie będą miały obowiązek zadbania o komunikację między miastami powiatowymi. Niestety za nowymi obowiązkami prawdopodobnie nie pójdą pieniądze. Nasza reporterka Anna Rokicińska próbowała pytać, ale Ministerstwo Infrastruktury nie odpowiedziało dziś na nasze pytania. 7 minut do 17. Pozostać z nami po 17, między innymi w trójce o niezwykłym wyczynie Andrzeja Bargiela. 7 trójek na początku, 22 jeszcze przez chwilę, a bam! Walking in the moon.